Псалом 51. Помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Обмий мене повнотою від вини моєї. Очисть мене від гріха мого. Провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди переді мною. Тобі єдиному згрішив я, і зло на очах Твоїх учинив я, щоб Ти у вироку Твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Я ж у беззаконні народився, і у гріху зачала мене моя мати. Ти любиш правду в серці, і в глибині душі мудрості мене навчаєш. Окропи мене іссопом, і я буду чистий. Обмий мене, і за сніг буду біліший. Дай мені відчути радість і веселість. Нехай радіють кості, які ти покрушив. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і зітри усі мої провини. Серце чисте сотвори мені, о Боже, і дух потужний віднови внутрі моїм. Не відкидай мене від обличчя Твого, Духа Твого Святого не відбирай від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і зміцни мене духом благородним, щоб доріг Твоїх навчив я беззаконних і грішники, щоб навернулися до Тебе. Визволь мене від кровопролиття, Боже, Боже мій, спаси, і язик мій буде радуватись Твоїм милосердям. Господи, відчини губи мої, і уста мої возвістять хвалу Твою. Ти бо не любиш жертви і всипалення, коли б я й дав, Ти не хочеш. Жертви Богові – то дух сокрушенний. Серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Щасти Сіонові, о Боже, твоєю благою волею, і відбудуй єрусалимські мури. Тоді приймеш прихильно законні жертви, приносини і всипальні жертви. Тоді принесуть телят на твій жертовник».